У апошняй гутарцы мы ўзгадалі розныя аргументы ў падтрымку паняцця, што існуе вялікі творца сусвету і наш кажучы Бог. Мы звярнулі ўвагу на той факт, што гэтымі днямі многія знакамітыя вучоныя, звязаныя з дысцыплінамі астраноміі, касмалогіі і астрафізікі, пагаджаюцца з паняццем, што ў далёкай мінуласці сусвет меў свой асаблівы пачатак. Праца Эдвіна Габела ў гэтым адыграла вельмі важную ролю, бо ён паказаў, што сусвет расшыраецца. Гэта значыць, галактыкі адыходзіць адна ад адной усё глыбей у прастору. Гэта сведчыць, што ў мінулым яны мелі свой пачатак. Той момант стварэння сусвету часцяком называецца вялікім выбухам. Хрысціяне лічаць, што існаванне і цяперашні стан сусвету найлепей растлумачваецца паняццем заўсёднае існаванне Богатворцы і ягонай даўняй і цяперашняй творчай дзейнасці. Існаванне зямлі з усімі ейнымі відамі жыцця якраз і супадае з гэтым тлумачэннем. Вось гэта адно. Але многія людзі кажуць: калі існуе ўся мудры і ўсямагутны Бог-творца, чому ён дазваляе столькі пакуты ў чалавечым родзе? Ці ж не паказвае гэтая рэчаіснасць, што сапраўднага Богатворца няма? Мы, хрысціяне, адказваем, што факт пакутавання ў чалавецтве не служыць дастатковай падставай паняцця, што Бога няма. Мы лічым, што Бог існуе, і што ён усямудры і усямагутны і дазваляе пакуты. Ніхто з нас людзей не можа з пэўнасцю настойваць, што ў Бога не хапае маральна апраўданых прычын, каб дазваляць пакуту ў чалавечым родзе. Ён, відаць, мае свае намеры, але ўсіх іх мы не ведаем, бо Бог усяго нам пра сябе і свае намеры не адкрывае. У разуменні ягоных мэтаў для чалавецтва мы абмежаваныя. Хрысціянскае вучэнне насамрэч умацоўвае верагоднасць існавання Бога і магчымасць зла. Напрыклад, мабыць, нам здаецца, што галоўная мэта жыцця павінна заключацца ў людскім шчасці, калі Біблія вучыць, што галоўная мэта нашага жыцця ў пазнанні Бога. Чым больш чалавек знаёміцца з Богам, тым больш ён здавальняецца жыццём, нават калі даводзіцца пакутаваць. І чым больш вернік пакутуе, тым больш ён спадзяецца на Бога. Божае слова запэўнівае нас, што час нашага пакутавання адносна кароткае і лягчэйшае ў параўнанні з радасцю, якую мы будзем адчуваць у вечнасці. Апостол Павел піша пра будучую радасць верніка, нягледзячы на тое, што ён сёння магчыма пераносіць вялікія цяжкасці. Ён кажа: цяперашнія часовыя пакуты нічога не вартыя ў параўнанні з тою славаю, якая адкрыецца ў нас. Мы ўзгадваем такое вучэнне апостола, каб паказаць, што гэтае абяцанне дае пакутніку надзею на лепшае заўтра, што і робіць хрысціянскую веру прывабнай. Напэўна, многія ў свеце ведаюць, што біблійны Бог абяцае палёгку ад пакутаў тым людзям, якія пойдуць услед за імі сваім часам навернуцца да яго праз веру ў Збавіцеля Ісуса Хрыста. Цікавая рэч, што статыстыкі паказваюць, што хрысціянства хутчэй расце ў тых краінах, дзе людзі больш пакутуюць, чым у багацейшых краінах, дзе ўвогуле людзям лягчэй жывецца. Можа, нехта тут жа спытаецца: калі ў будучай вечнасці Бог вызваліць тых людзей, якія сёння пакутуюць, чаму ён гэтага не робіць цяпер? Згодна вучэннем Біблії, у тым жа і сутнасць праблемы. Чалавецтва ў сваёй большасці да Бога не звяртаецца і ягонымі справамі не цікавіцца. Большасць людзей, відаць, супраціляецца згаданаму Богам і ідуць сваімі ўласнымі шляхамі, грашаючы. З Богам, з ягоным словам ніякага кантакту яны не маюць і, відаць, мець не жадаюць. Калі грашаць, адзін аднаго крыўдзяць, і, напэўна, большая частка чалавечага пакутавання выцякае з грэшных дзеяў адных супроць іншых. Апрача того, хрысціянскае вучэнне гаворыць пра існаванне грэшных дэманаў і сатаны, якія праяўляюць свой шкодны ўплыў на людзей і самі шкодзяць многім, як мы чытаем у старазапаветнай кнізе Йова. Калі мы, хрысціянскія тэісты, заўважаем пакутаванне ў свеце, гэта нас не здзіўляе, бо ў Біблії сказана, што Бог дапускае тых, хто яго не слухаецца, выконваць свае злыя ўчынкі, якія спрычынваюць дрэнныя вынікі. Апостол Павел піша гэты конт: «Аддаў іх Бог у пахацінствах сарцаў іхніх нячыстасці, так што яны апаганьвалі самі свае целы. Яны падмянілі ісціну Божью на ману, і пакланяліся і служылі стварэнню замест Творцы, які дабраславённы навекі. Амінь. Таму аддаў іх Бог ганебным пажадам. Жанчыны іхнія замянілі прыродныя паяднанне на супрацьпрыродныя. Атрымлівалі самі ў сабе расплату за сваю аблуду». Але такая сітуацыя не працягнецца на ўсю вечнасць, бо Бог прывядзе чалавечую гісторыю к свайму канцу. Калі з'явіцца ўсяму чалавецтву, ды ўзнагародзіць тых, хто жыў для ягонай славы і пад ягоным кіраваннем, і расплаціцца з тымі, хто супраціўляўся яму і ягонаму царству на зямлі. Чуць і ведаць Божае абяцанне, што так усё выйдзе, дае верніку-пакутніку вялікую надзею на лепшую будучыню, што і дапамагае яму пераносіць з цярпеннем непрыемнасці цяперашняга жыцця. Апостол Павел меў гэта на ўвазе, калі напісаў: «Таму мы не маркоцімся, але калі вонкавы наш чалавек і тлее, дык унутраны дзень у дзень абнаўляецца, бо нядоўгая лёгкая пакута наша нараджае ў бязмерным багацці вечную славу, калі мы глядзім не на бачнае, а на нябачнае, бо бачнае часовае, а нябачнае вечнае». Дык вось, нягледзячы на ліхія з'явы ў свеце, толькі што выказаныя аргументы павялічваюць верагоднасць існавання Бога. І многія сучасныя атэісты і агностыкі ўжо не настойваюць, што сама існасць зла служыць пэўным доказам неіснавання Бога. Замест таго, яны сёння хутчэй кажуць, што нібыта безмэтныя і бескарысныя злыя з'явы і здарэнні ў свеце сведчаць пра неіснаванне Бога. І сапраўды, тэісты таксама прызнаюць, што немало злых з'яваў і падзеяў, якія мы назіраем у свеце, уяўляюцца нам безмэтнымі, бескарыснымі, таму і з нашага гледзішча непатрэбнымі. Натуральныя катастрофы і жыццёвыя трагедыі мы часта лічым безмэтнымі і шкоднымі відамі пакутавання. Для атэістаў такія рэаліі даказваюць адсутнасць любога Бога. Вернікі лічаць, што гэта не так, і паўтараюць аргумент, які мы ўжо прапанавалі раней, калі абмяркоўвалі натуральныя катастрофы і пыталіся, чаму Бог дазваляе нявінным людзям пакутаваць. Адказ той самы. Мы, абмежаваныя і смяротныя людзі, не карыстаемся ні здольнасцю, ні магчымасцю спазнаць маральна прымальныя прычыны ў Бога, якімі ён дапускае ліхія здарэнні і калецтвы ў людзей. Не мы ўстанаўліваем карыснасць або бескарыснасць нейкай стыхійнай катастрофы, разумовай або фізічнай хібы ў чалавека. Богу належыць гэтае права, і спазнаваць усе Божыя намеры і мэты ў такіх рэчах нам не даводзіцца, бо Бог проста ўсіх іх нам не адкрывае. Усё гэта мае тое значэнне, што аргумент безмэтнасці або бескарыснасці ліхой з'явы з нашага пункту гледжання не можа служыць пэўным доказам неіснавання Бога. А што хрысціянства кажа пра эмацыянальную праблему пакутавання? Чалавек, які пакутуе, часта пытаецца: «Чаму Бог, калі ён існуе, дапускае цяжкасці ў маім жыцці? Што я зрабіў, каб заслужыць непрыемнасці?» Што можа вернік сказаць такому, які адчувае фізічны або эмацыянальны боль? Напэўна, у большасці такіх выпадкаў такому чалавеку нічога не трэба растлумачваць, проста спачуваць яму і выказваць яму нашую сардэчную заклапочанасць. Калі хтосьці пераносіць цяжкасць, ягоная найвялікшая патрэба ў дбайных сябрах, якія гатовыя выслухаць ягоную жальбу. А калі пакутнік гэтага жадае і шукае, ці хрысціянскі тэізм можа дапамагчы яму ў перажыванні і даць яму нейкую надзею? Сапраўды так. Хрысціянская вера вучыць, што біблійны Бог Айцец не атарваны ад нас, калі мы пакутаем. Але ён стаецца суцяшальным Богам кожнаму, хто звяртаецца да яго і просіць ягонай дапамогі і заспакаення. Бог таксама пакутаваў, калі паслаў свайго сына Ісуса Хрыста на зямлю і бачыў, як пры ўкрыжаванні Збавіцель Хрыстос перажываў надта балючую і жудасную смерць. Таксама, будучы Богам, ён шмат пакутаваў дзеля таго, каб перамагчы вынікі чалавечай непаслухмянасці і даць новую надзею на вызваленне ад грахоў іхніх вынікаў. Ён абяцае слаўную і зусім прыемную будучыню тым, хто звяртаецца да яго і прымае ягоны дар збаўлення. Мы не ведаем усіх прычын, чаму Бог дапускае зло ў нашым жыцці, але мы можам цешыцца з таго, што ён гатовы падбадзёрыць, дапамагчы і ўмацаваць нас у нашых перажываннях. Калі мы ўяўляем ягоную ахвярую ў любоў да нас, праблема пакутавання ўспрымаецца намі з іншага пункту гледжання і дае нам надзею на палепшанае заўтра.